جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه بهذه المحاضرة القيمة المفيدة النافعة إن شاء الله تعالى. نا tukifika hapa itakuwa kwa ratiba ya usiku huu imefikia hapa insha Allah taala. Alfajr baada ya sala kutakuwa na kalima nyingine, alafu tena iwe tumemaliza katika msikiti huu au markaz hii ya al-Imam al-Barbahari. Ndio ndugu zangu Waislamu, Sheikh ameeleza nafasi ya masahaba kwetu sisi, tutakiwa tuitakidi nini, tufanye nini tijah haulai al-akhyar al-abrar. Na pia akatoa tanbihi na tahadhari kubwa na watu ambao wamejivesha nguo la Uislamu lakini shughuli yao rasmi ni kuwatukana hawa masahaba na kuwakufurisha, lakini pia wakajipenyeza katika miji yetu na ikawa wao hawalingani mwanasara wala al-yahud wala washirikina, bali Shia. Wao juhudi yao yote ni kuwatafuta Waislamu, hasa masunni, kuwatoa katika usunni na al-sunna al-jamaa, wawartadishi waingize katika ushia. Na katika hilo hapa Kondoa ni kama maeneo mengine ya Tanzania hii bara na visiwani, mashule, vituo vya kijamii, kutoa misaada mbalimbali, hili ni jambo lao wanalolifanya kwa gharama kubwa. Watajenga mashule, vituo vya ujasiriamali, kutoa misaada ya kijamii, kuwasaidia watu namna za kujikomboa kimaisha, ni mambo yao haya. Tutahadhari kwa vituo vingi ambavyo vimejengwa hapa Kondoa na sehemu nyingine. Wallahi ni kheri mtoto wako akose elimu kama hakuna pa kusoma ila katika madrasa au shule au vituo vya mashia. Utamkosa mtoto wako. Waonaje weye wamtaja sahaba wasema radhiallahu anhu, ndugu yako mtoto wako uliyempeleka kwao akitaja sahaba asema la'anahu Allah, mtaishi vipi yani? Mtaishi vipi? Na hata kama ikiwa atakamata msingi wao mkubwa wa kufanya taqia kwamba akiwa mbele yako hamuombei laana sahaba yeyote, ila akiwa wa idha khalau ila shayatinihim, wanapokaa faragha kwa mashaitani wenzao, kazi yao kubwa ni kuwalaani hawa viumbe bora. Kwa hiyo tutahadharishana, hata kama mtoto wako atapewa scholarship ya kwenda Lebanon, ya kwenda Iran, ya kwenda Iraqi, au atasomeshwa katika shule zao bure from standard 1 to form 6 na diploma asomeshwe na degree, acha hiyo offer kwa sababu mtoto wako utampoteza ili moja. Alafu katika yale ambayo yameelezwa hapa, unaweza ukawa nia yako wataka kumtukana mtu au kupinga kitu, lakini lile jambo ikawa umejijiuzia wewe mwenyewe bila kujua. Wanaposema kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, kwamba yule ambaye aliyoozeshwa na Ali ibn Abi Talib hakuwa Umm Kulthum asliya, kwamba aliyoozeshwa Umm Kulthum wa mchongo, au wakasema alikuwa ni jinnia, mwanamke wa kijini. Lakini sasa hebu jiulizeni, huyu mwanamke wa kijini kwa hivyo hivyo wanavyosema wenyewe kauozeshwa na nani? Na nani? Na nani? Sina Ali ibn Abi Talib. kwa vitabu vyao kwamba alipokwenda kuposa huyu Umu Kulthum akampiga changala macho, hakumuozesha binti yake, akamuozesha mwanamke wa kijini. Ina maana hawa wanamtukana Ali bila ya kujua. Igeuze hiyo. Ina maana Ali bin Abi Talib wa hasha alikuwa akifuga majini? Ha, sindo manaje? Kamnyima huyu binadamu akamwozesha jini, ina maana Ali alikuwa afuga majini? Sio, ni taan, ni tusi kubwa sana hilo kumtukana Khalifa Rashidi huyu radhiallahu ta'ala anhu. Lakini ndio hivyo, ikishakuwa kumeharibika huko kichwani, huko huu mwili wote inakuwa tena hauna gaidi yoyote. Ndugu zangu Waislamu wa Kondoa, mafunzo haya tuliopewa ni mafunzo ghali sana, lau tutayafanyia kazi. Na sisi hatuna shaka na walimu wetu katika yale ambayo wanatusomesha, kutuelekeza, kututanabahisha. Ni mafunzo ambayo ghaya yake yatutoe katika dhalal, katika jahal, katika ghafla, katika talbis, katika haya mambo ya fitan ambazo huletwa na haya makundi tofauti. Tukiyakamata haya mafunzo lillahi, tukayachukua, tukayatia akilini, katika hiyo tukayafanyia kazi, la shaka biidhnillahi taala itakuwa sababu ya kupungua haya makundi ya upotevu katika mitaa, na sisi kusalimisha nafsi zetu na jamaa zetu na jamii zetu. Kwa hiyo saa hivi mlikuwa hamjasali mtasali swala ya isha, na insha Allah tutakutana tena alfajiri katika kalima hiyo moja kabla ya kuwaga na kuendelea na safari yetu sehemu nyingine. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu ala al-jami'.